เรื่องตอบปัญหาธรรมะคณะครูอาจารย์ใหญ่ปี39ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นี่มันเป็นคำถามของพวกเทวดานะที่อุตส่าห์ลงทุนมาถามพระพุทธเจ้าพูดถึงการทำบุญที่ประหยัดเรียกว่าทำครั้งเดียวบุญมันจะเจริญทั้งวันทั้งคืนทำอย่างเดียวแล้วก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมแน่นอนว่าจะต้องไปสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราก็ตอบซึ่งเราทั้งหลายน่าจะได้ยินได้ฟังแต่จริงๆแล้วคนโบราณของเราเคยพูดสอนลูกสอนหลานว่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาย่อขาภูเถาปลูกต้นไม้สนหอมบังเงาลูกหลานเอ้ยได้บุญทั้งกระเวงกลางคืนคำกล่าวนี้มันก็เลยค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเรามาบูชาวัตถุก็มาซ้อนกันให้มาสร้างโบสถ์สร้างศิมนี่มากขึ้นมันก็เลยพากันไปทำลายป่าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกแก่เทวดานั้นสั้นๆว่าอารามโรปาวนโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานัญจะเยทันติอุปัสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมท่าศิรสัมปนาเยชนาสักขคามิโนชนเราได้ปลูกสร้างป่าไม้ปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าสร้างสะพานในที่กันดารลำบากสร้างบ่อน้ำอนุรักษ์คุ้มครองต้นน้ำสร้างที่พักอาศัยให้คนทั้งหลายได้อยู่ได้อาศัยบุคคลเช่นนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลตั้งมั่นในธรรมไปสวรรค์แน่นอนบุญเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปลูกป่ารักษาป่าก็ชื่อว่าบุญเจริญอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ถ้าไปทำลายป่าตัดไม้ก็บาปเจริญทั้งกลางวันกลางคืนบาปกินหัวทุกเมื่อเรียกว่าเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปาปังปวัตติบาปกินหัวเจริญแก่เขาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่แหละคอยเข้าใจถ้าอยากได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็ไปนะวันวิสาขาบูชาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชา3วัน3คืนนิเพทพรารามตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีนี้เป็นเดือน7นะมันเปลี่ยนไป15ค่ำเดือน7แล้วก็แรมค่ำหนึ่งเดือน7ปีนี้8 2คนมันเลื่อนไปเป็นวันวิสาขาวันเพ็ญเดือน7วันสุดท้ายเราจะปลูกป่าชนิดที่เรียกว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกป่ารักษาป่าร่วมกันแล้วค่อยแยกย้ายกันไป240ไร่ที่เราปลูกปีกายนี้วันปฏิบัติธรรมเราก็วันวิสาขบูชาวันสุดท้ายแล้วก็ร่วมกันปลูกแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันนี้เราก็เอาอีกผ่านไปปัญหาข้อนี้ผ่านไปสำหรับข้อต่อไปก็เป็นปัญหาของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าอยากทราบว่าบุรุษ4คู่มีใครบ้างมีความเป็นมาอย่างไรจึงได้เป็นบุรุษก็อนุโมทนาเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆแล้วเราก็แปลกันบอกว่าจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่ก็คือว่าในพรหมจรรย์ในศาสนานี้เริ่มตั้งแต่เราเข้านับถือถึงพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะตอนแรกๆเรียกว่าเจริญอยู่ในอริยมรรคกำลังเดินไปตามทาง เมื่อเดินไปได้ระดับหนึ่งก็จะเข้าสู่กระแสแห่งพระธรรมวินัยแห่งพระศาสนากระแสแรกเมื่อเข้าถึงเรียกว่าโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระศาสนากระแสแห่งพระธรรมวินัยบางทีใช้คำว่าธรรมวินัยโอคทัปปตาอย่างลงสู่ธรรมวินัยหรือจะเรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งความดับทุกข์บัดนี้ไม่มีทางที่จะออกนอกทางเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นจะต้องล้มไปทิศทางที่มันเอ็นเหมือนแม่น้ำจะต้องไหลลงไปสู่คงคามหาสมุทรไม่มีทางที่จะไหลขึ้นสู่ยอดเขายอดดอยการถึงกระแสเช่นนี้บางทีก็เรียกว่าแน่นอนในพระสัทธรรมพ ธรรมัสสนิยมกังแน่นอนในพระสัทธรรมไม่มีทางที่จะเป็นอื่นช่วงนี้เรียกว่าโสดาบันก่อนที่จะเข้าถึงโสดาบันนี้เรียกว่าโสตปฏิมาโสดาปฏิมาโสตมคังบุรุษผู้กำลังเดินอยู่ในเส้นทางเพื่อจะเข้าสู่กระแสแห่งพระศาสนาพระธรรมวินัยกระแสแห่งพระนิพพานตอนนี้เรียกว่าโสตมคังแต่พอเข้าถึงแล้วระดับโสดาบันเรียกว่าโสตาพลังพูดง่ายว่าโสดาปฏิมาคือคนหนึ่งเมื่อเข้าถึงโสดาบันเป็นโสดาปฏิผลได้รับผลตอนเดินไปตามทางนี่เรียกว่าโสดาปฏิมาคเมื่อเข้าถึงนี่เรียกว่าโสดาปฏิผลมีคู่หนึ่งต่อมาก็เลื่อนชั้นจิตวิวัฒนาการขึ้นมาอีกทำลายราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปอีกสูงขึ้นมาอีกตอนที่กำลังก้าวขึ้นมาเนี่ยจากโสดาบันก้าวต่อขึ้นมาเรียกว่าสกิทาคามีมรรคเมื่อเข้าถึงสกิทาคามีจริงๆเป็นสกิทาคามีผลในคู่หนึ่งสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลคู่หนึ่งคือกำลังทำเหตุและไปจนได้รับผลอันเกิดจากเหตุในคู่หนึ่งต่อมาก็อนาคามีมรรคอนาคามีผลในคู่หนึ่งอรหันตมรรคอรหันตผลนี่คู่หนึ่งก็รวมเป็น4คู่เมื่อแยกเป็นตัวบุรุษก็ได้8คือโสดาปัตติมรรค1 2โสดาปัตติผล3อนาคา3สกิทาคามีมรรค4สกิทาคามีผล5อนาคามีมรรค6อนาคามีผล7อรหันตมรรค8อรหันตผลเมื่อนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษดังนี้แต่เมื่อตีเป็นคู่เลยที่สี่คู่พูดง่ายว่าอริยชนในศาสนาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่แบ่งเป็น4ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก่อนที่จะถึงนี่ก็มีเหตุให้ถึงเมื่อถึงแล้วก็เรียกว่ามีผลแต่เลยเป็นบุรุษ8บุรุษและเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่โสดาบันก็แปลว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานไม่มีโอกาสที่จะตกนรกเป็นเปรตและสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนที่จะปรินิพพานในเบื้องหน้าจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติณเตภวังอัตมมาที่ยันติจะเกิดอีกก็ไม่ถึงภพที่8ส่วนสกิทาคามีธรรมราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปแล้วจะเกิดอีกไม่เกินครั้งเดียวสติงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาเพียงครั้งเดียวสักกิทาคาเมก็แปลว่าผู้มาเกิดในโลกมนุษย์นี้ก็เพียงครั้งเดียวในวัฏสงสารนี้อนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่โลกมาสู่กามาวจรภูมิในโลกมนุษย์ในโลกเทวดานี้อีกนั่นรีเทิร์นเขาใช้คำว่านั่นรีเทิร์นเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งแปลว่าผู้ไม่กลับคืนมาอรหันต์ก็แปลว่าผู้ถึงที่สุดแห่งภพก้าวล่วงวัฏสงสารนี้แล้วถึงที่สุดแล้วเปอร์เฟกต์เนี่ยคือผู้เต็มผู้อิ่มหมดทุกอย่างแล้วเป็นนั้นว่าคำถามนี้จะตอบกันแล้วนะบุรุษ4คู่ใครบ้างดังได้กล่าวมาเวลาเราไม่พอที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดถ้าท่านมีความมีเวลาพอมีโอกาสก็เชิญไปพบกันปฏิบัติธรรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จากนิเพธพรารามที่วัดถ้ำพระพุทธไสยญาติบ้านโคกตาทองตำบลขอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวัดท่านพระอาจารย์ทองจันทร ์บนถ้ำพระพุทธไสยญาติวันที่25เมษายนถึง30อาตมาและเพื่อนสาธรรมิกจะไปรวมกันที่นั่นอบรมสมาธิภาวนากัน5วัน5คืนหรือถ้าผู้ใดอยู่โซนลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่น้องคายถึงนครพนมไล่มาตั้งแต่น้องคายโพนพิสัยป่าคาดพรเจริญโซ่พิสัยบึงกาฬบุ่งคาศรีวิไลเซกาบึงของหลงบ้านแพงท่าอุเทนท่าจำปาท่าดอกแก้วเฮาเดวันตานาว่าเป็นจังไดสีสงครามนครพนมท่าพนมถนนสายนี้นั่งรถไปพบกันที่บ้านท่าไร่ไทยเจริญ ตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงจังหวัดหนองคายวันที่1พฤษภาถึงวันที่8อาตมาและเพื่อนสะธรรมนิจากนิเพธปรารามจะปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ที่นั่นเป็นการจัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมลุ่มน้ำโขงภาคอีสานตอนบนไปพบกันที่นั่นวันที่1พฤษภาถึงวันที่8หลวงปู่สิงห์สุภัทโธวัดสิงหารินทารามบ้านท่าไรหลวงปู่สิงห์นี้ท่านอายุแก่มากแล้ว85ปีเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมประพฤติธรรมสั่งสมบุญญาบารมีมามากท่านอยู่ที่หมู่บ้านนพดีเมืองโขงศรีทันดอนฝั่งประเทศลาวนู้นเมื่อบวชเป็นสามเณรก็ข้ามฝั่งโขงมาเรียนหนังสือใหญ่มูลและกระจายมูลวิมาลาที่บ้านไผ่ใหญ่อำเภอตีนี้คงจะเป็นม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเรียนจบมูลกระจายแตกฉานในภาคปริยัติสัทธรรมวิชาการแล้วท่านก็เริ่มจรณะเรียกว่าวิชาแล้วก็เข้าสู่จรณะสะพายบั้งทิ้งกระติกน้ำคนโบราณบาทโบราณเข้าป่าดงพงรกหัวหกก้นผิดบ่าแบกหลังหนุนจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาเป็นชีวิตอนาคาริกะนักบวชผู้ไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนท่องเที่ยวร่อนเร่ในภาคอีสานตั้งแต่เหนือจนใต้ในอีสานท่านได้ปฏิบัติธรรมะมาอย่างเขี้ยวกล่ำสุดท้ายก็มาตั้งหลักปักฐานสร้างวัดสิงหารินทารามที่บ้านท่าไร่ไทยเจริญตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงของหลงปัจจุบันจังหวัดหนองคายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้พรรษาของท่านก็คงมากกว่า60พรรษาแล้วเป็นความเมตตาปานิอย่างยิ่งที่ท่านปรารภว่าอายุไขใกล้อัสดงคตทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้ไม่รู้จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่พระศาสนาอยากจะทำอย่างเดียวก็คือพาประพฤติปฏิบัติธรรมและก็ให้อาตมาเนี่ยไปช่วยเราก็เลยตกลงวันที่1พฤษภาถึงวันที่8อาตมาและเพื่อนสาธมิกทั้งหมดก็จะเดินทางไปที่บ้านท่าไร่ไทยเจริญวัดสิงหารินทารามหลวงปู่สิงห์แล้วก็จะไปอบรมกันที่นั่นพี่น้องที่อยู่ตามโซนลุ่มฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ดีถ้ามีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็พบกันที่วัดบ้านท่าไร่สิงหารินทารามวันที่1พฤษภาถึงวันที่8เอาเป็นว่าผ่านไปปัญหาอีกที่เหลืออยู่เท่าที่เวลาจะมีคือคนเราก่อนจะสิ้นใจตายผู้เฒ่าผู้แก่จะคอยเตือนว่าคิดถึงพระคิดถึงเจ้าไว้ดื้อนี่เป็นภาษาที่เขียนมาในหนังสือเรียกว่าเป็นคนลาวแท้เสียงในฟิล์มเหมือนกับอาตมาตั้งสติไว้ตายไปสิได้ไปสวรรค์จะได้ขึ้นสวรรค์ได้หรือจะขึ้นสวรรค์ได้หรือถ้าคนคนนั้นไม่เคยทำบุญไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมพูดง่ายๆคือไม่รู้จักฮอดพระสงฆ์องค์เจ้าความหมายคำถามคือมีความสงสัยว่าเราเคยบอกกันว่าเมื่อจะสิ้นใจตายให้ระลึกถึงพระถึงเจ้าแล้วคนคนนั้นไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยทำบุญสุนทรทานเขาจะขึ้นสวรรค์ได้หรือปองจักฮอดพระศพถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเพื่อจะรักษาจิตดวงสุดท้ายมันจะปะทุแรงจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ก็ไปไม่ได้มากนะแต่ขึ้นได้แค่สวรรค์เพื่อจะตั้งหลักเพื่อจะได้ให้เชยชมสิ่งที่ดีที่งามแล้วอาจจะไปสลดสังเวชอยู่บนสวรรค์แบบแม้เพียงแต่เราระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ยังมาได้ชิมได้ชมสวรรค์แม้เพียงชั่วคู่เสียดายเนาะมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ในโลกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินทุกอย่างแต่ก็เหมือนตาบอดเหมือนหูหนวกไม่ได้ใส่ใจฟังไม่ได้ตั้งใจดูไม่ได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามบาทนี่ก่อนเด้อโสหังนูนะคันตวาโยนิงรัฐามนุสิงวะทันยูสิระสัมปันโนกาหามิกุศลังผหูบาทนี่ก่อนเด้อนี่พวกเปรตพวกผีมันร้องอยู่ที่นรกที่ไหนมันจะพูดอย่างนี้ขอให้ฉันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีฉันจะเป็นผู้มีศีลฉันจะเป็นผู้ทำบุญให้มากมีกุศลฉันจะเป็นผู้รู้จักฟังจะไม่มาตกนรกอีกเลยแต่พวกเทวดาก็เหมือนกันเมื่อจะตายก็ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะที่นี่มีสิ่งดีๆที่จะกระทำเพราะนั้นเมื่อเราระลึกแต่สิ่งที่ดีที่งามจิตดวงสุดท้ายกายตายไปแล้วจิตก็จะล่องลอยอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นจักติดตามเข้าไปเขาได้รับบุญและบาปแน่นอนการที่เขาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงสิ่งที่ดีที่งามเขาก็ทำเรียกว่าธรรมโนกับกรรมทางใจไม่ว่าเราจะพูดจะทำอะไรใจมันต้องทำก่อนวาจาพูดใจต้องทำก่อนกายกระทำเพราะนี้เขาทำเป็นมโนกรรมเมื่อเขาตายไปมโนกรรมดวงนี้จะไปสืบต่อปฏิสนธิ ปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อเขาก็จะเกิดขึ้นมาในสิ่งที่ดีที่งามในภพที่ดีที่งามแต่กรรมเก่าของเขายังรออยู่เมื่อเขาหมดช่วงนั้นเขาก็จะไปรับกรรมแต่ในขณะที่เขาอยู่ในช่วงที่ดีที่งามเขาอาจจะได้สร้างคุณงามความดีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเรียกว่าแทนที่จะร่วงหล่นลงในนรกหมดโอกาสเลยยังมีโอกาสเหลืออยู่ที่ภพอันดีอันงามนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากนะที่บอกว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่เคยทำบุญไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมพูดง่ายๆคือไม่รู้จักฮอดพระสงฆ์องค์เจ้านี้จะเขาจะเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นสวรรค์นี้แหละที่เราต้องพูดกันในเมื่อกำลังไม่พอเนี่ยเราก็จะประมาทเลยเพราะว่าจิตนั้นมันก็เป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ตัวมันนี่จะไปเกิดตกนรกเลยขึ้นสวรรค์เพราะนั้นเราจึงมาฝึกจิตมาบังคับจิตให้จิตอยู่ในอำนาจของเราทำอย่างไรก็ต้องรักษาศีลก็ต้องเจริญสมาธิภาวนามีสติมีปัญญาทำบ่อยๆจนมันเคยชินเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ยากลำบากแม้แต่ปัจจุบันก็ระลึกถึงบุญแหมเรานี่ทำบุญมามากมันคงไม่โหดร้ายอะไรจนเกินไปนะปัญหาอะไรเกิดขึ้นนึกถึงความบริสุทธิ์ของตนเองไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี้ตายมับในวันนี้ก็ยังนึกต่อไปว่าเราทำดีมาตลอดไม่ได้หวังเอาความดีไปฝากไว้กับลมปากของใครมาชื่นชมยินดีดีมายกย่องสรรเสริญความดีของเราไม่ได้หวังฝากไว้กับใครแต่มันอยู่ในใจของเราตายมับวันนี้ยมพบาลตรงไหนจะกล้าเอาคนอย่างเราไปโยนลงนรกเรามองหากรรมชั่วเราไม่มีอย่างนี้สิมันจึงปลอดภัยเพราะเหตุนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมจิตเพราะจิตนี้มันไม่อยู่ใต้อำนาจของเราเราฝึกจนมันมีวสีมีอำนาจเหนือจิตไม่ให้มันอยู่ในความชั่วให้มันทำแต่ความถ้าสามารถบังคับจิตได้มันก็ไม่ต้องไปทำบาปทำบุญอะไรนอนเวลาจะตายก็บอกเฮ้ยจิตโว้ยมึงจะคิดชั่วนะโว้ยกูจะตกนรกมึงจงคิดแต่ดีๆเนี่ยมันบอกบ่ได้ที่บ้านเจ้าอีพอมันต้องฝึกเพราะเหตุนั้นแต่ก็ยังเป็นไปได้บางคนพอจะสิ้นใจจิตใจก็ระลึกถึงสิ่งที่ดีแม้ไม่ได้ทำอะไรไว้มากก็ยังระลึกถึงภาพที่เคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าออกบิณฑบาตคำสั่งสอนที่คนอื่นก็พูดให้ฟังที่พระท่านสอนเราไม่เคยใส่ใจแต่บัดนี้จะตายโอ้บุญหนอบาปหนออะไรเนี่ยคิดไปคิดมาอย่างนี้จนวาระสุดท้ายเป็นไม่ได้ที่จะขึ้นสวรรค์เป็นไม่ได้ที่มันจะตกนรกอีกเหมือนกันจริมะกับจิตจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนมันไม่เหมือนของพระอรหันต์พระอรหันต์จริมะกับจิตของท่านท่านดับลงไม่แอบอิงอาศัยโลกนี้โลกนานะอิทะโรเกนะปะโรเกปัทยิตสามิไม่ยึดมั่นโลกนี้ไม่ยึดมั่นโลกหน้าไม่แอบอิงอาศัยของท่านวิญญาณังอัตถังกมาขมาวิญญาณท่านก็อัสดงไม่มีที่ตั้งแต่จริมาของพวกเรานี่มันไปสู่ปฏิสนธิกะปฏิก็แปลว่าอีดับแล้วก็ไปต่ออีกสนธิก็แปลว่าต่อปฏิสนธิกับจิตกับจิตที่ไปสืบต่อเขาอีกไปต่อในกับบุญในบาปเพราะนั้นจากจริมาสุปฏิสนธิจิตของคนธรรมดาเนี่ยก่อนที่จะสิ้นใจจริงๆมันจะปรากฏภาพอยู่ในมโนทวารเขารู้เขาเองคนอื่นเขาไม่รู้รสชั่วพริบตาเดียวจะสิ้นใจตายจิตดวงสุดท้ายจะเห็นอารมณ์อันหนึ่งเรียกว่ากรรมอารมณ์อารมณ์แห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วเคยฆ่าพ่อตีแม่เคยด่าเคยตอนอกอกนอกใจสามีภรรยากรรมชั่วกรรมร้ายหรือว่ากรรมดีเคยทำบุญสุนทรทานฟังเทศฟังธรรมภาพเหล่านั้นจะปรากฏชั่วพริบตาคนอื่นไม่เห็นดอกเขาจะเห็นส่วนตัวเขาหรือมิฉะนั้นก็จะปรากฏเห็นกรรมนิมิตารมณ์กรรมนิมิตารมณ์ก็คืออารมณ์อันเป็นนิมิตเครื่องประกอบในการกระทำกรรมเช่นเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเครื่องมือดักสัตว์หรือเครื่องไม้เครื่องมือนำไปทำบุญเป็นต้นว่าพวกข้าวปลาอาหารที่เคยทำบุญต่างๆเหล่านี้สตราอาวุธเครื่องเข็นฆ่าต่างๆจะปรากฏอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิมิตารมณ์หรือมิฉะนั้นก็จะมาถึงคตินิมิตารมณ์อารมณ์อันเป็นคติคือทางไปแห่งจิตจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอารมณ์สุดท้ายก็จะปรากฏเห็นทุ่งหญ้าป่าเขากอภัยอะไรต่างๆหรือเห็นผืนน้ำอันกว้างใหญ่จะไปเกิดเป็นสัตว์น้ำหรืออาจจะไปเกิดเป็นเปรตเห็นหุบเขาเห็นเทือนถ้ำกินเหม็นสาบสางเห็นแก่เห็นเลือดเห็นหนองหรืออาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นก้อนเนื้อเห็นคันมารดาจุดเล็กๆในชั่วพริบตานั่นแหละซึ่งมันจะไปต่อปฏิสนธิหรือถ้าจะไปเกิดในนรกก็จะเห็นเปลวไฟแห่งนรกเห็นถ้าจะเกิดสวรรค์ก็จะเห็นภาพเวียงวังปราสาทราชวังของเหล่าเทวดาต้นกัลยาณ์ดอกไม้สถานที่อันสวยสดงดงาม สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเปลี่ยนบางทีสลับซับซ้อนบางทีภาพสวรรค์มาก่อนแล้วก็ตามมาเป็นภาพมนุษย์ตามเป็นภาพนรกหรือบางทีก็นิมิตคติที่จะไปสู่สัตว์เดรัจฉานมาก่อนแล้วก็ภาพมนุษย์ภาพเทวดามาทีหลังมันจะสลับซับซ้อนดีเกิดก่อนชั่วตามหลังเนื้อจะชั่วเกิดก่อนดีตามหลังไอ้ตัวไหนตามหลังตัวไหนปะทุแรงก็จะไปสู่ตัวนั้นเหมือนกับมวยปล้ำคนไหนมีแรงมากก็เวียงลงตรงนั้นไอ้จิตประเภทนี้ที่เรียกว่าปฏิสนธิจิตก่อนที่จะจางมาจริมะเนี่ยจะเห็นทุกคนท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ยังอยู่เย็นเป็นสุขพวกเราทั้งหลายยังไม่ใกล้จะตายก็ยังไม่เห็นแต่ก็ใจเย็นๆอดใจรอสักนิดไม่นานท่านจะตายท่านจะเห็นเฉพาะตัวท่านเองตรงนี้แหละคนโบราณจึงบอกว่าก่อนจะสิ้นใจเนี่ยมันจะเกิดสลับซับซ้อนอารมณ์สุดท้ายถ้าไปหน่วงเหนียวยึดไว้ที่ดีมันก็จะไม่หลงทางเมื่อเราจะหลงหน้าหลงหลังก่อนที่จะสิ้นใจก็เลยให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีที่งามเอาไว้เป็นวาระสุดท้ายจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นอันต้องหวังเพราะจิตนี้มันจะนำไปเกิดทีนี้มันจะมีปัญหาถ้าหากเรายังไม่ได้ฝึกจิตของเรามันหมักหมมจนมันก็ปล่อยไปตามกระแสไม่มีอำนาจที่จะควบคุมท่านจึงให้เราฝึกฝนอบรมจิตไว้ให้มากๆตรงนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายจิตนี้สำคัญกายแตกสลายทำลายไปแต่จิตวิญญาณนี้จะนำไปเกิดในภพต่างๆตามอำนาจแห่งบุญแห่งบาปท่านทั้งหลายจะได้ประมาทในสิ่งเหล่านี้แม้คนนั้นจะไม่เคยทำบุญหรือบางทีไม่เคยทำแต่มันเคยเห็นอารมณ์นี้ยังมีอยู่สุดท้ายหน่วงมาไว้ในจิตในใจทีนี้มีเรื่องเล่าไว้ในสมัยโบราณนะมหาวาตะอุบาสกบวชเจริญอาการ32อยู่เป็นเวลาตั้ง 30-40 ปีแต่เวลาจะตายจิตใจเกิดดูถูกดูแคลนว่าเราเจริญสวดอาการ32พร่ำภาวนานเป็นพ่อเขาเป็นมหาอุบาสกอยู่เนี่ยตลอดเวลาหลายสิบปีชรอยหลักธรรมนี้พระพุทธศาสนาไม่เป็นนิยานิกธรรมไม่เห็นมันจะเป็นอะไรไม่เห็นจะได้เป็นโซดาบันสกิทาคามีประมาทธรรมตายปั๊บไปเกิดเป็นจระเข้แต่ทีนี้นายทวารแห่งหมู่บ้านมัทุอังคณะคนนี้วัดไม่เคยเข้าพระเจ้าไม่เคยนบพระสงฆ์เจ้าเคยไปเห็นแต่ไม่เคยใส่บาตรไม่มีคำว่าศีลว่าธรรมในจิตในใจพอแก่เท่าเขาปลดออกจากความเป็นนายทวารจากนายประตูจากยามแกก็มาอยู่บ้านกับเมียแก่ตกเป็ดเป็นประจำพอได้กินวันหนึ่งเมื่อแกจะสิ้นใจตายป่วยไข้นอนหายใจระรวยอยู่พระสารีบุตรมีความรู้สึกสงสารแกน่าจะได้รับบุญได้รับกุศลได้รับอนุภาพแห่งธรรมบ้างไม่เคยเห็นแกใส่บาตรตลอดทั้งภรรยาของแกด้วยทั้งไปบิณฑบาตมาจากที่อื่นเสร็จเรียบร้อยผ่านมาอาหารนั่นก็มีท่านก็เลยยืนถามหาแม่บ้านว่าอุบาสกผู้ชายเป็นอย่างไรได้ยินข่าวว่าไม่สบายเป็นอย่างไรเลยเขาบอกว่านอนอยู่ลุกไม่ได้เป็นอะไรยืนไม่ได้เดินไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้อาตมาจะขึ้นไปเยี่ยมได้ไหมจริงๆแล้วภรรยาเนี่ยเข้าใจว่าพระสารีบุตรจะมาขอรอรับบิณฑบาตเพราะว่าชาวอินเดียนั้นตามปกติแล้วพระจะไปยืนเมื่ออยู่ตรงนู้นตรงนี้พอจะใส่เขาก็ใส่ถ้าไม่พอใส่เขาก็นิมนต์ไปที่อื่นเขาไม่เคยใส่บาตรก็เลยบอกว่านิมนต์ไปโปรดทางอื่นเถอะที่นี่ไม่เคยใส่บาตรท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ปรารถนาบินดะไม่ปรารถนาก้อนข้าวเพราะเรามีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีแต่อาหารอันปานนี่อยากจะถามข่าวความไข้ของโยมผู้ชายเป็นอย่างไรเมื่อรับคำตอบว่าไม่สบายไม่ลุกขึ้นมาได้ก็บอกว่าอาตมาจะขึ้นไปเยี่ยมได้ไหมนางนี่ไม่แน่ใจกลัวผัวจะสุดหนักเข้าไปอีกเพราะไม่เคยเริ่มใส่พระเห็นพระขึ้นไปจะเกิดความเสียใจเขาจะว่าเมียไปทำบุญทำทานจะเกิดเครียดแค้นอาการไข้จะสุดหนักก็เลยบอกว่ารอก่อนให้ข้าพเจ้าได้สอบถามก่อนก็เลยไปถามคนป่วยไปถามนายทวารมัทุอังคณะบอกว่าพระอยากจะมาเยี่ยมไม่ปรารถนาบิณฑบาตท่านมีอาหารดีอยู่แล้วให้เยี่ยมได้ไหมก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะมาเยี่ยมก็ขึ้นมาเยี่ยมได้พระท่านก็เลยพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปถึงก็เอามือเป็นรูปตามเนื้อตามตัวเป็นยังไงอุบาสกพอจะทุเราเบาบางไหมมีทีมีท่าว่าจะหายไหมกินอะไรได้ไหมอาตมามีอาหารดีๆอันปราณีจากบ้านคือหาบอดีพระมหาศาลเหล่านี้เขาสายหน้าเขาบอกว่ากับผมไม่มีอะไรดีขึ้นกินอะไรไม่ได้รอคอยแต่วันตายพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าโอ้หนักหามหนักคอนก็พอจะช่วยกันได้ถ้าหนักเก็บหนักไข้ก็ต้องนั่งดูดาย อาตมาอยากจะช่วยโยมแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรมีแต่ศีลโยมพอจะรับศีลได้ไหมศีล นี้จะเป็นที่พึ่งในโลกนี้ในโลกหน้านำไปสู่สุคติรับไหมนายมัทุอังคณะแห่งนายทวารมัทุอังคณะบอกว่าถ้าพอรับได้ก็อยากจะรับไม่หนักไม่หนาถ้าอย่างนั้นรับนะจะได้ไปสู่สุคติเพราะอำนาจแห่งศีลว่าและทั้งกภาวะนะโมพุทธังสรณังคัจฉามิไปจนถึงตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปตาถึงสุราจบท่านนายมหากรณีแกก็ว่าไปตามสุดท้ายยังไม่จบดีตอนสมาทานอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิแกพูดไม่จบเพียงแต่ว่าอิมานิปัญจสิกขาปทายังไม่ถึงสมาธิยามิแกสิ้นใจตายตายปั๊บด้วยความเลื่อมใสเอิบอิ่มในขณะนั้นอารมณ์ชั่วฟูของแกดับไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชแล้วมีความรู้สึกเสียดายเกิดมาเป็นคนตั้งชาติไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมได้จำศีลได้ทำบุญสุนทรทานเพียงแต่เราสมาทานศีลยังไม่จบดียังขึ้นสวรรค์ขนาดนี้ถ้ามากกว่านี้จะขนาดไหนดูสิอารมณ์สุดท้ายของคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานอะไรเลยได้ขึ้นสวรรค์ชั่วระยะสั้นแต่มหาวาตะอุบาสกบวชเป็นพ่อขาวถือศีล8สวดอาการ32 30 40ปีตายไปเป็นจระเข้มันผิดกันตรงจิตตรงสุดท้ายแต่อย่าลืมนะขึ้นสวรรค์แล้วกรรมชั่วที่เคยทำก็จะต้องย้อนเมื่อหมดบุญจากสวรรค์บุญเพียงน้อยนี้ก็จะมารับกรรมบาปต่อไปแต่ในขณะที่เกิดในสวรรค์นั้นมาเกิดเป็นคนใหม่อาจจะสร้างคุณงามความดีเพราะว่าอนุภาพบุญที่เกิดอยู่สวรรค์อารมณ์นั้นจะทำให้เขาเป็นคนดีถ้ามาเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีได้งามเพราะนั้นก็เหมือนคนตกลงมาจากที่สูงแทนที่จะตกเหวตกห้วยแต่ก็ค้างอยู่ที่ปลอดภัยมีโอกาสที่จะเหยียบยันอย่างไรก็ตามการกล่าวธรรมมิกระทาวันนี้ก็หมดเวลาอีกพอดีปัญหาที่เหลืออีกยังเยอะก็จะต้องตอบในวันต่อไปขอความเจริญงอกงามความสุขสดชื่นรื่นรมสมหวังหายเกาะหายโศกหายโรคหายภัยจงเจริญบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยอนุภาพแห่งธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ